gondoltam, hogy valóban létezik, de igen, tényleg létezik. Viszont amit megláttam az árat, szörnyűködnék, hogy tettem! Kioperálva a pultikat árulnak az árkövem. Csak ez számít, ez a fontos. Bár a harmadik hónapja szinte minden órámat a munkahelyemet töltöm. De nem számít, mert hamarosan egy hordozható, valódi húsból készült vasszúzbátorom lesz. Annyira örülök, hogy férfinak születtem.